بسم الله الرحمن الرحيم. قیامت کے دن ایک ترازو لگے گا, جبریل امین کا حکم ہوگا ترازو لگائیں, اور قرآن کی آیت بھی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم انصاف کے لیے اس دن ایک ترازو قائم کریں گے, مسلمانوں کے اعمال تولے جائیں گے, نیکیاں بھاری ہوئی تو جنتی, برائیاں بھاری ہوئی تو جہنم میں ایک مرتبہ جانا پڑے گا, شرط یہ کہ شرک نہ کیا ہو, شرک کیا ہوا تو پھر تو جہنم ہی جانا ہوگا, پھر تو نکلنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. کافر کو بغیر اس کے وزن کیے ہی جہنم میں جانا ہوگا, کوئی حساب کتاب نہیں ہے کافر کا, سیدھا جہنم میں اسے جانا ہے. میزان اتنا بڑا ہے وہ ترازو, ایک ترازو وہ ہے جو سرگر کے پاس ہوتا ہے, ایک ترازو وہ ہے جو آج شاپ کیپر کے پاس ہوتا ہے, ایک ترازو وہ ہے جس سے آپ بڑی بڑی شپمنٹ جو ہے اس کا وزن کر لیتے ہیں. یہ کیسا ترازو ہے جس کے بارے میں صحابی کہتے ہیں لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ, ساتوں آسمان ساتوں زمینیں 14 کے 14 طبق اور جو کچھ اس کے خلا سب کچھ اگر ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں جو قیامت کو ترازو لگے گا تو ایک پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں. کتنا بڑا یہ ترازو ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, التسبیح نصف المیزان. مسلمانوں جو ایک مرتبہ دل کی خوشی سے کہہ دیتا ہے نا سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, تو آدھا ترازو نیکیوں کا بھر جاتا ہے. والحمدللہ یملؤہ, خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے بہت کچھ دیا ہے, بلکہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے میں اس کا مستحق بھی نہیں تھا, میرے ایسے اعمال نہیں ہے جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے. دل کی خوشی سے ایک لفظ بول دو, چھوٹا سا لفظ ہے, گنتی کے 1 سے 2 سیکنڈ میں ادا ہوگا الحمدللہ, اللہ تیری ہی تعریف ہے. یہ کہنے سے اس ترازو کے دونوں پلڑے لبا لب نیکیوں سے بھر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتکبیر یملا ما بین السماء والارض, زمین و آسمان کا خلا یہ 500 سال کا ہے. کتنے سو سال کا ہے؟ 500 سال سفر کریں تو پہلا آسمان آئے گا, جیسا کہ حدیث منحال میں, پھر پہلے آسمان کی تھکنس جو ہے وہ بھی 500 سال اس کی مسافت ہے, اسی طرح ساتوں آسمان ہے, لمبی حدیث ہے, اسی دن موضوع کے مطابق بیان کریں گے. اور ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی جو ہے وہ 500 سال کی ہے. ایک کلمہ جب انسان بولتا ہے تو زمین سے آسمان تک کا جتنا خلا ہے یہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے. وہ کلمہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. رب کی کبریائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے.